kape kenangan sing tau dilakoni. Mati.

pikirno isi ati opo tenan no tresno iki dadi siji mantep anggon ku mikir raono site kuatir cerita iki kalah sadar diri lakon.